У эфіры радыё «Свабода», ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Міністэрства замежных справаў Кіргізстану адклікала ў Бішкек свайго надзвычайнага і паўнамоцнага амбасадара ў Беларусі Ірыка Асаналіева для правядзення кансультацыі. Як гаворыць у паведамленні кіргізскага МЗС, гэты крок зроблены ў сувязі з адсутнасцю рэакцыі кампетэнтных органаў Беларусі на ноту і заяву МЗС Кіргізстану адносна знаходжання Джаныбека Бакіева на тэрыторыі Беларусі, якога расшукваюць праваахоўныя органы Кіргізстану і Інтэрполу за ўчыненыя раней асабліва цяжкія крымінальныя злачынствы. У працяг темы Владимир Глот. МЗС Беларусі не атрымліваў ніякай афіцыйнай інфармацыі ад кіргізскага боку па пытанні адклікання амбасадара, сказаў прэсавы сакратар міністэрства Андрэй Савіных. Афіцыйны прадстаўнік МЗС параіў удакладніць пазіцыю кіргізскага боку. Аднак у амбасадзе Кіргізстану ў Менску карэспандэнту «Свабоды» сказалі, што амбасадар знаходзіцца ў камандыроўцы і сітуацыю не каментуюць. Першы амбасадар Рэспублікі Беларусь у Нямеччыне Пятро Садоўскі гаворыць, што калі ў Менску ёсць дакладныя паперы з Кіргізстану, то Бакіева трэба выдаваць. Тут оно, як бы сказать, справа банальная, калі говорить агульна, як тое прынята ў дыпламатычнай службе. Ну, але беларускі бок можа што зрабіць? Калі ён не атрымаў ужо дакладна ўсю інфармацыю пра магчымае там злачынства Бакіева і так далей. Значыць, краіна ўшляпую так адразу звычайна не аддае асобу, якая лічыцца там злачынцам і якую патрабуюць выдаць там у пэўную краіну. Калі наш бок гэтага не атрымаў, ён будзе патрабаваць яшчэ нейкай дадатковай інфармацыі, вывучаць пытанні і гэтак далей. Вось што можа быць. Ну, а ў прынцыпе, калі гэтыя паперы ёсць, то трэба выдаваць. Палітолог Алеса Лагвінец лічыць, што гэты канфлікт стварыла ўлада Беларусі. Сітуацыя, зразумела, канфліктоўная. Гэты канфлікт стварыла ўлада Беларусі. Чаму гэты канфлікт створаны? Таму што ўлада Беларусі з выклікам прадаставіла права знаходжання на тэрыторыі Беларусі былому кіраўніку Кіргізстана. Ну і зразумела, што адпаведны крок быў зроблены ўрадам Кіргізстана, адклікаўшы амбасадара. Бо Лукашэнка па-ранейшаму кідае выклік кіраўніцтву Кіргізстана, тым больш што факт з'яўлення тут брата Бакіева стаўся публічным, і вядома, што гэтыя людзі тут жывуць, нічога не хаваючыся. Палітолог Кірыл Коктыш у размове са «Свабодай» адзначае, што калі ўжо сам Бакіев мае прытулак у Беларусі, то і ягоны брат таксама можа быць тут. Стасовства актыўна сённяшнім урадам Кіргізстана ў Беларусі так ці інакш няма. Так што гэта так і застанецца хальным канфліктам у фоне даволі шматлікіх, скажем так, праблем садружства незалежных дзяржаў. Кожны з бакоў будзе захоўваць свой твар. Кіргізстан, калі ён узняў гэта пытанне, ён павінен быў ціснуць. Ну, Лукашэнка дагэтуль нікога не выдаваў, і ён, зразумеў, так сам будзе ратаваць свой твар. І, канешне ж, калі сам Бакіев мае прытулак у Беларусі, то яго брат таксама можа развісціць на абарону Лукашэнкі. Міхась Пашкевіч 17 жніўня на вуліцы Карла Маркса ў Менску зрабіў фотаздымкі Джаныбека Бакіева і людзей, якія яго суправаджалі. Здымкі, апублікаваныя ў Фейсбуку, выклікалі міжнародны скандал. Сёння спадар Пашкевіч сказаў «Свабодзе», што гэты канфлікт нельга звязваць з ім. Находится в вышку по червоной карте Интерпола, спокойно перенесовывается по Менску. Мне подается, адекватно ведали, ну, что как бы они могут трапить у поля за руку любого человека. Другое, этот фотоздымок никак не задумывался как провокация, потому что и мне подавалось, что на самом деле, что это Курманбек Бакіев, этот человек давно отримал громадянство Беларуси, отповедно занятый за вышку Интерполу, как отримался притулок. И день тому, когда я его вздымал, я думал, что это просто Курманбек Бакіев, и это был просто фотоздымок для сябровства в Фейсбуку, стал то, вот такие зараз у нас с вами соседина Карла Маркса. Не Стефан Эриксон, а Курманбек Бакіев. Вот и вся была такая, скажем, не задумка, а просто экспромт. Это уже после оказалось, что на этом фотоздымку не Курманбек, а его не брат Жаныш. И уже после, вот зараз тягом этого тыдня оказалось, киргизские внутренние справы установили, что те люди, которые были разным Жанышем, они находятся в вышуку. Актывіст кампаніі «Гавары праўду» Міхась Пашкевіч. Сам зрынуты прэзідэнт Кіргізстана Курманбек Бакіев з неафіцыйнай жонкай і двума дзецьмі прыбыў у Беларусь 19 красавіка 2010 году на запрашэнне Александра Лукашэнкі. У сябе на радзіме Бакіев абвінавачваецца ў службовых злачынствах і саўдзелі ў масавых забойствах. Новыя ўлады Кіргізстана неаднаразова звярталіся ў Генпракуратуру Беларусі з просьбай аб выдачы Бакіева, але ім адмаўлялі. На думку беларускага боку, прававых падставаў для задавальнення просьбы просьбы об выдаче Бакиева нема. Пра дыпламатычны канфлікт паміж Менскам і Бішкекам і пра яго магчымыя наступствы аглядальнік свабоды Юры Дракахруст пагутарыў з дырэктарам кіргізскай службы нашага радыё Венерай Джуматаевай. Венера, чаму рэакцыя Кіргізстану на знаходжанне ў Менску брата зрынутага прэзідэнта была такой рэзкай? У свой час Беларусь гэтак жа катэгарычна адмовілася выдаць былога прэзідэнта Кіргізстану. Тады Бішкек абураўся, але пасла не адклікаў. Менск па-свойму паслядоўны. Чаму тады гэта не выклікала такой рэакцыі, а зараз выклікала? Я думаю, последней каплей терпения Бішкека сыграла роль последняя депеша из Минска, наверное. Ответ Минска на запрос Кыргызстана об экстрадиции Джаныша Бакиева, брата бывшего президента. На что Беларусь ответила, что Джаныш Бакиев преследовался по политическим мотивам в Кыргызстане. Поэтому он не будет возвращен к Кыргызстану. Заместитель министра иностранных дел Аскар Бишимов в интервью нашему радио сказал, что этим Бишкек не остановится, будем пересматривать все отношения с Белоруссией. Это касается и политико-экономических отношений, культурных отношений. Но это, надеемся, что это все временно. Но еще будем ждать ответную реакцию Минска. Если не будет никакого ответа, то обратимся в исполнительный комитет СНГ и потребуем, чтобы всеми странами-членами выполнялись требования Минской конвенции об экстрадиции. Сказал в интервью нашему радио заместитель министра иностранных дел Аскар Бишимов. На ваш погляд, чым тлумачыцца тое, што Александр Лукашенко так трымаецца за Бакіева і нават прадстаўнікоў ягонага клану, нават рызыкуючы стасункамі з афіцыйным Бішкекам? Пасля скідання Бакіева Лукашенко мог спадзявацца, што ўцекач, якому ён даў прытулак, вернецца ў Бішкек пераможцам і не забудзе свайго дабрадзея. Зараз гэтая перспектыва вяртання выглядае даволі туманнай, а Лукашенко працягвае абараняць Бакіевых. Чаму? Многие люди сходятся в том, что, может быть, все-таки есть какой-то материальный интерес. Может быть, Бакиевы, не знаю, инвестируют какие-то деньги в какие-то проекты. Во всяком случае, большинство людей к этому склоняются. Иначе я не вижу просто другого какого-то интереса. С другой стороны, конечно, новая власть в Кыргызстане, которая как бы пытается строить какую-то модель демократического государства, этот факт вызывает раздражение не только в Минске, но это вызывает раздражение в Москве и во всех соседних центральноазиатских странах. Лидеры соседних стран и Москвы, и в Минске, ну, как бы не прочь ставить палки в колеса политикам в Кыргызстане сейчас. С директором Киргизской службы Радио Свобода Венерой Джуматаевой гутарыў Юры Дракахруст. Гэтыя бацькі назвалі сваіх сыноў у гонар першых беларускіх мучанікаў за Хрыста – Антонія, Іана і Аўстафія. Яны кажуць, што ў кожнага дзіцяці мусіць быць нябёсны апякун, а дзяцей трэба выхоўваць у веры і блізкасці да прыроды. Заснавальнікі брацтва трох віленскіх пакутнікаў – сям'я матрунчыкаў у праграме «Вашы дзеці». Слухайте пазней перадачу Александры Дынько. Вы на хвалях свабоды. Сёння суд у Осла прызнаў Андерса Брэйвіка, які забіў 77 чалавек летам 2011 году псіхічна здаровым і прысудзіў яго да 21 году турмы. Далей Ян Максімёк. Гэта максімальны тэрмін, прадугледжаны нарвежскім заканадаўствам за такое злачынства. Брэйвік узяў на сябе адказнасць за выбух у Осла, ахвярамі якога сталі 8 чалавек, і за страляніну ў моладзевым лагеры працоўнай партыі на выспе Утэя, у выніку якой загінулі 69 чалавек. Ён не лічыць забойства актывістаў злачынствам, паколькі яны, на яго думку, здрадзілі Нарвегіі, падтрымліваючы распаўсюд мультыкультуралізму і пагаджаючыся на прыезд імігрантаў у краіну. З ініцыятывы прэм'ер-міністра Нарвегіі Йенса Стальтенберга была ўтвораная адмысловая следчая камісія, якая прыйшла да высновы, што нарвежскія праваахоўныя органы маглі вылічыць і неўтралізаваць Брэйвіка яшчэ да таго, як адбыўся выбух ва ўрадавым квартале Осла. А паліцыянты маглі абясшкодзіць тэрарыста раней, чым ён закончыў паўтарагадзінны расстрэл удзельнікаў моладзевага лагера на Утэі. Пасля публікацыі вынікаў гэтага расследавання падаў у адстаўку начальнік паліцыі Нарвегіі Ойстен Меланд, які прызнаў грубыя памылкі ў працы сваіх падначаленых падчас леташніх тэрактаў. У справе Брэйвіка быў таксама беларускі след. КДБ Беларусі, адказваючы на запыт Генеральнай пракуратуры Нарвегіі, сцвердзіў, што Андэрс Брэйвік наведаў Беларусь ад 4 да 11 сакавіка 2005 году. Ян Максімюк. Андэрс Брэйвік пра сваё наведванне Беларусі распавёў у маніфесце «Дэкларацыя незалежнасці Еўропы 2083». Беларусь згадваецца ў дакументе, які налічвае 1500 старонак 18 разоў. Шановныя слухачы, Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году. Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер ізноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення. Залаты запас. Вольны універсітэт свабоды. У нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры «Свабоды». Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соусь, сёння ў праграме. МЗС Кыргызстану адклікала свайго амбасадара Эрыка Эсаналіева для правядзення кансультацыі, паколькі Менск не выдае Джанабека Бакіева, якога вінавацяць у забойствах. Цэнтральная выбарчая камісія зарэгістравала 363 кандыдаты ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, якія будуць змагацца за 110 дэпутацкіх месцаў. 124 чалавекам было адмоўлена ў рэгістрацыі. Выступ кандыдата ў дэпутаты Алексея Гаўруцікава з заклікам вызваліць палітвязняў пагражаюць не пусціць у тэлеэфір. Некаторыя вылучэнцы ад дэмакратычных партыяў здымаюцца з выбараў, а яшчэ некалькі прэс-цэнтраў баркам абскарджваюць рашэнне акруговых выбарчых камісій. У Нарвегіі Андэрсу Брэйвіку далі 21 год турмы за забойцу 77 чалавек прызналі псіхічна здаровым. Штурхальніца ядра з Беларусі Надзея Стапчук, якую пазбавілі залатога алімпійскага медаля з-за станоўчага выніку допінг-тэсту, пакуль не атрымала прызавыя 150 тысяч даляраў. Такім чынам, Цэнтральная выбарчая камісія зарэгістравала 363 кандыдаты ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, якія будуць змагацца за 110 дэпутацкіх месцаў. 124 чалавекам было адмоўлена ў рэгістрацыі. Пра гэта на прэсавай канферэнцыі паведаміла старшыня Цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык. Сярод зарэгістраваных кандыдатаў 206 чалавек, якія з'яўляюцца прадстаўнікамі альбо чальцамі 8 палітычных партыяў. Найбольшая колькасць 70 чалавек ад ліберальна-дэмакратычнай партыі, 35 ад аб'яднанай грамадзянскай, 30 ад партыі Беларуска-народнага фронту. Большая колькасць партыйцы ў якасці кандыдатаў – адна з асаблівасцяў сёлетняй выбарчай кампаніі, паведамляе старшыня ЦВК Лідія Ярмошына. Самым крупным является партійнае прадставіцельства. 206 кандыдатаў зарегістрировано на данный момент являются представителями политических партий. Это очень много, если учесть, что в 2008 году от партии было выдвинуто 50 кандидатов. То есть рост 400%. Паводле Лідзі Ярмошынай, вынікам лібералізацыі выбарчага законадаўства стаў той факт, што гэтым разам кандыдатамі дэпутаты зарэгістравана на 90 чалавек больш, чым падчас папярэдняй выбарчай кампаніі. Дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў новага склікання намерваюцца стаць 21 дзейны дэпутат, а таксама яшчэ 39 былых дэпутатаў. У пераважнай большасці гэта кіраўнікі установаў адукацыі, аховы здароўя, а таксама кіроўныя вертыкалі узростам ад 30 да 50 гадоў. Адначасна адмоўлена ў рэгістрацыі 124 чалавекам. 9 кандыдатаў знялі свае кандыдатуры і гэткім чынам у горадні і Берасці ўтварыліся па адной безальтэрнатыўнай акрузе, а ў Менску дзве. Аднак гэта не апошнія лічбы, мяркуе Лідзія Ярмошына. На данный момент, к сожалению, у нас образовалось 4 безальтернативных избирательных округа. Хочу сказать, что в 2008 году у нас было 16 безальтернативных избирательных округов. Хотя это, скорее всего, картина была, конечно, на момент уже проведения выборов. Поэтому неизвестно еще, чем мы будем обладать накануне, например, 18 сентября, то есть периода досрочного голосования. Как поведомила Лидия Ярмошина, основная причина отмовы у регистрации – порушение участия часты збору подпісаў, а таксама неадпаведнасць сапраўднасці дэкларацыю аб даходах. Сёння завяршаецца прыём заяваў на абскарджванне такіх адмоваў, і на пачатку дня іх было 20 са 124 магчымых. А паліцыйныя скаргі цэнтр выбаркам разгледзіць падчас адмысловага паседжання 28 жніўня. Адмову ў рэгістрацыі кандыдатам у дэпутаты абскарджвае таксама ініцыятыўная група Аляксандра Мілінкевіча. Сябра ініцыятыўнай групы, палітолог Алесь Лагвінец, гэта характарызуе першы этап выбарчай кампаніі. Ярмошына просто высмоктвае з пальца любыя дадзеныя для таго, каб падвысіць цікавасць да гэтай выбарчай кампаніі. Тое, што тычыцца палітычных партый, то па вялікім рахунку у асноўных палітычных гульцоў няма даверу да выбарчай сістэмы. Таму казаць пра якусь лібералізацыю не даводзіцца, і тут любая статыстыка, якой зараз спрабуе частаваць шырокую грамадскасць Ярмошына, яна проста такая непераканаўчая і недастатковая. Бо вядома, што любая выбарчая сістэма вартая даверу пасля таго, як апазіцыйныя гульцы, што ў ёй удзельнічаюць, прызнаюць вынікі выбараў. У Беларусі гэтага няма. Старшыня цэнтру баркаму Лідзія Ярмошына таксама паведаміла, што паводле сацыялагічнай службы пры прэзідэнце яўка выбаршчыкаў на галасаванне складзе 51% у Менску і да 70% у рэгіёнах краіны. Сачыць за хадой выбараў будуць 157 міжнародных назіральнікаў. Галіна Абагунчыка, мы працягваем выбарчую тэму. Падчас запісу тэлевыступу віцебскі сацыял-дэмакрат з народнай грамады Алексей Гаўруцікаў некалькі разоў дэманстраваў гледачам партрэт Мікалая Статкевіча і казаў, што патрабуе вызваліць палітвязняў. Дырэктар тэлерадыёкампаніі «Віцебск» заявіў, што Статкевіч крымінальнік і што будзе раіцца ў ЦВК ці трансляваць такі выступ апазіцыйнага кандыдата. Далей Гіна Студзінская. Алексей Гаўруцікаў, давераная асоба Мікалая Статкевіча падчас мінулых прэзідэнцкіх выбараў, уключыў у сваю перадвыбарчую праграму патрабаванне вызваліць палітвязняў. Пра гэта ён і казаў у сваім тэлевыступе. Я расказаў о том, што являюсь членам оргкамітэта по созданию партии «Народная грамада». Лидер, который Николай Статкевич, поднимаю фотографию и объясняю, что он сидит в тюрьме за акции протеста против фальсификации выборов. Я выступаю за освобождение Николая Статкевича и всех политзаключенных Беларуси. И в конце, когда уже прощаюсь, до встречи на выборах, живи Беларусь, свободу политзаключенным, поднимаю Николая Статкевича. После того, как скончился запись, распачался скандал, протягивая спадар Гаўруцікаў. Я закончил выступление, сижу, что тут вскакивает мужчина и начинает с начальственным тоном разговаривать, что я в условиях нынешнего режима позволил себе уголовника показывать по телевизору. Это недопустимо. Я говорю, представьте, с кем мы беседуем. Я директор Камович. Давайте перезапишем ваше выступление. Я ему объясняю, что я как юрист осознаю, что я делаю, поэтому перезаписывать не буду. Спадар Гаўруцікаў мяркуе, что претензии у директора телерадиокомпании «Витебск» Анатолия Камовича выклікала не только демонстрация партрэта палітвязня Статкевіча, бо такі самы партрэт трымала ў руках і кандыдатка ў дэпутаты Алена Фаміна, якая запісвалася на тэлебачанні перад ім. Алексей Гаўруцікаў цытуе яшчэ адзін фрагмент свайго выступу. Когда я, так сказать, перечислял, что я опытный юрист, 7 лет был депутатом горсовета, закончил это, что выступаю за перемены в стране вплоть до отставки нынешнего руководителя страны, который является ответственным за экономический кризис в стране и его последствия сегодня. Я думаю, что вот эта фраза напрягла директора Камовича. Выступ Алексея Гаўруцікава повинен трансляваться по телебачанні 27 жніўня. Але директор телерадиокомпании сказал, что мусить узгоднить трансляцию с ЦВК. У 2004 годзе цэнтр выбаркам ўжо забараняў тэлевыступ Алексея Гаўруцікава, які падчас пазамінулай парламенцкай выбарчай кампаніі дазволіў сабе пакрытыкаваць абласное кіраўніцтва. Тады ў ЦВК вырашылі, што ён абразіў вышэйшых службовых асобаў і трансляцыю выступу адмянілі. Гіна Студзінская. У экспертызе свабоды перадача на тэму, пра што сведчаць вынікі рэгістрацыі кандыдата ў дэпутаты. На 110 дэпутацкіх месцаў зарэгістраваны 363 прэтэндэнты, якія можна зрабіць выснову па выніках гэтага этапу выбарчай кампаніі. Ці шмат кандыдатаў страціла апазіцыя? У чым асаблівасці цяперашняй выбарчай кампаніі? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды, старшыня партыі БНФ, кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Алексей Янукевіч з Мінску і намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Лео Марголін з Барысава. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Пазней у нашым эфіры. Многія зарэгістраваныя кандыдаты ў дэпутаты ўжо вядуць агітацыйную кампанію. Тым часам некаторыя вылучэнцы ад дэмакратычных партый здымаюцца з выбараў. Яшчэ некалькі праз некаторыя праз цэнтры выбаркам абскарджваюць рашэнне круговых выбарчых камісій. Падрабязнасці ў рэгіянальным аглядзе свабоды. На сувязі Гарадзеншчына, паведамляе Міхал Карневіч. Некаторыя апазіцыйныя кандыдаты на гарадзенщыне кажуць, што агітацыю даводзіцца пачынаць з вырашэння рознага кшталту праблемаў, а не з таго, каб ісці размаўляць з выбарцамі. Так, кандыдат ад партыі БНФ па гарадзенскай цэнтральнай акрузе нумар 50 Вадзім Саранчыкоў кажа, што першы агітацыйны дзень давялося пачацца скаргі ў гарвыканкам. Саранчыкоў патрабуе, каб гарвыканкам дазволіў выкарыстоўваць пляцоўкі для агітацыі ў цэнтры горада, што былі дазволеныя летась, а сёлета іх выкрасілі са спісу. Паглядзелі в 2010 год разгул дэмакратыі і вырашылі прыкрыць лавачку. Калі тады фактычна кожны дзень стаялі пігеры на тых месцах, пастаянны кантакт з людзьмі нічым не абмежаваны. Вырашылі не рызыкаваць у гэтым годзе. Слонімскі актывіст Віктар Марчык, які працуе ахоўнікам птушкафабрыкі «Слонімская», зарэгістраваны кандыдатам па мастоўскай акрузе нумар 56. Сёння раніцай ён пайшоў да дырэктара прадпрыемства Віктара Зайкоўскага, каб падпісаць заяву на адпачынак на перыяд кампаніі. Дырэктар, паводле Марчыка, хоць і ведае, што ён зарэгістраваны кандыдатам, падпісваць заяву адмовіўся, паколькі той не аднойчы публічна праз інтэрнэт пісаў пра розныя выпадкі без гаспадарчасці на птушкафабрыцы. Ну, у меня с ним особое отношение, скажем так. Вот. И он это самое, говорит, пока мне не будет подтверждения, то, что меня зарегистрировали, никакого заявления я не подпишу. Кандидат от АГП Юрий Истомин записал сегодня свой выступ на Раду, яким закликал выборцев до бойкоту. По рашэнні партии кандидатам от АГП забаронено брать гроши, пералічаныя з центр выборкаму. И только коли они смогут сами знайсти сродки, то тогда будут ладить пикеты с друкованной продукцией за бойкот выборов. Законодавчо я нормально нікого не призывав на революцію, на площу, тільки єдине сказав, що у людей є право вибору бойкотувати цей вибор чи не бойкотувати. Законодавчі норми всі мною виконані, я лічу, що цей виступ повинен бути у той час, який там визначений виборчою комісією. На Гомельщині кандидату депутати от АГП Василь Поляков записав на обласному телебаченні свій зворот до виборців. Подробязності у Владимира Глода. Василь Поляков перед усім повідомляє. Головна ідея моїм виступленням – це те, що треба речі називати своїми іменами і казати так, як є, а не нечто видумувати. Коли нема виборів, то треба казати, що нема виборів. Свій виступ кандидат підмацував прикладами з попередньої виборчої кампанії, яка була 4 роки тому. Спадар Поляков і ще двоє кандидатів написали заяви на удел у теледебатах. Однак правовладний кандидат, директор теплових сеток Михаил Починок, такої форми агітації не зацікавився. Не погодился удельничать у теледебатах с оппозиционным кандидатом, сябром объединенной громадянской партии Маратом Афанасьевым и старшиня Речского райвыконкаму Петр Шосток, зарегистрованный кандидатом у Будо-Кошельовской выборчей окрузе номер 38. Демократичную претендентку на депутатский мандат у Гомельской промысловой выборчей окрузе номер 35 сябра руху за свободу Галину Кравченко у агитационной кампании подтримливают двое с кандидатов на президента Александр Сандр Мілінкевич і Ригор Костусьов. Саправди, Костусьов і Мілінкевич погодилися прийняти діл у моїй агітаційній кампанії. Разом зі мною я не буду зустрікатися з виборщиками. Ми в своїй народній програмі будемо розказувати про комплекс конкретних дій у політиці, економіці, соціальній сфері для поліпшення якості життя наших людей, для того, щоб білоруси були заможними, здоровими і впевненими в завтрашнім дні. У Вілійскай виборчай акрузе номер 74 на Меншчыні першым адмовіўся ад удзелу ў выбарах кандыдат на дэпутата Іосіф Мацюін Валушыні з партыі «Левых справядлівы свет». Ён заставаўся ў сваёй акрузе адзіным супернікам для праўладнага кандыдата Віктара Русака, начальніка галоўнай управы эканамічнай бяспекі КДБ. Вячаслаў Кулік. Свою адмову ад рэгістрацыі Іосіф Мацюін патлумачыў менавіта запалоханнем яго з боку супрацоўнікаў спецслужбаў. Мы прыйшлі ў школу, дзе я працаваў раней, і пыталі сябе, жывуць, працуюць мае дзеці. Потым, калі ўжо мяне рэгістравалі, там Русак Віктор Владимирович, якого зарэгістравалі па нашай акрузе, ён сказаў, мы цікавімся ўсімі. Усё. Я сказаў, што для ради таго, каб было спакойна маім дзецям, я адмаўляюся. І ўсё. Больш нічога дабавіць не магу. Не атрымалася стаць канкурэнтам супрацоўніку КДБ і вылучэнцу ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Уладзіміру Малярчуку. Яшчэ 10 гадоў таму ён прадаў сваё лецішча, але яго цяперашні гаспадар не зарэгістраваў ужо сваё лецішча ў дзяржаўнай кадастравай агенцыі. І за гэту чужую памылку чамусьці церпіць цяпер Уладзімір Малярчук. Ён кажа: «Это полнейший абсурд, поэтому я послал жалобу в ЦИК». Уладзімір Малярчук упэўнены, што мясцовыя чыноўнікі дамагаюцца забяспечыць для праўладнага кандыдата адсутнасць хоць якой-небудзь альтэрнатывы. Дзеля чаго? Уладзімір Малярчук: «Просто ёсць глуш, которая ціхая, і є глуш, которая все-таки бурліць хоч чуть-чуть. І щоб не було це бурлення, вони поэтому пытаются задавить вот это все». Гэта быў рэгіянальны агляд «Свабоды». Якой была паэтка Яўгенія Янішчыц у дзяцінстве? Як успамінаюць яе аднавяскоўцы? Што адбывалася з паэткай напярэдадні яе загадкавай смерці? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем на радзіму паэткі у вёску Рудку, што пад Пінскам. Падарожжа з Дмітра Бартусіка пазней у нашай праграме. Мы працягваем выбарчую тэму. Ці ведаеце вы свайго цяперашняга дэпутата Палаты прадстаўнікоў? Ці прагаласавалі б за яго зноў на наступных выбарах? А пытанне ў Магілёве. Нет, не помню и не знаю даже. Видимо, информации недостаточно, раз мы не знаем. На выборы ж ходили, голосовали, может? Нет, не ходила. Теперь ты пойдете на выборы? Вот. Наверное, не пойду. Алишевич была в окружной избирательной комиссии и выбирала, и участвовала непосредственно в выборах. И потом он жил у меня тут рядом с моим домом. А он сейчас не идет на выборы. Буду за областного прокурора Сенкевича. Честно говоря, не интересовалась. Надо как-то входить в это положение. Сейчас надо интересоваться. Кого выбираем, как дальше жить будем, как дети наши будут жить. Время требует этого, подошло время. Не ведаю, уже и не памятаю. Давно было, ходила, те не ходила, не могу отказать. Хотелось, каб человек был активный в политическом плане, узроста среднего, не пенсионного. И еще хотелось, каб бы ведать этого человека. Я даже в Норвегии не знал. В работе все так, поэтому особо не до этих дел. Да. На это надо уже как-то сходить, хотя бы знать, что за люди. Нет, я этим не интересуюсь на самом деле. Не ведаю. Да я на даче проживаю, вот только в Могилёв вырвался. А вы ногу вот на выборы, на такие вот мероприятия идти ходите? Ну и я пишу. Обовязково. И разом с тем не памятаете свое? Ну так, 77 годов. Я не ведаю. А я всегда хожу. Да, я ответственный человек, я всегда хожу. Фамилия я не знаю. Забыл я просто. Да. Все равно нужно голосовать. За кого-то надо голосовать. Ці ведаеце вы цяперашняга дэпутата Палаты прадстаўнікоў, ці прагаласавалі б за яго зноў? А пытанне ў Магілёве. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соусь, сёння ў праграме. МЗС Кыргызстану адклікала свайго амбасадара Эрыка Эсаналіева для правядзення кансультацыі, паколькі Менск не выдае Джанабека Бакіева, якога вінавацяць у забойствах. Цэнтральная выбарчая камісія зарэгістравала 363 кандыдаты ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, якія будуць змагацца за 110 дэпутацкіх месцаў. 124 чалавекам было адмоўлена ў рэгістрацыі. Выступ кандыдата ў дэпутаты Алексея Гаўруцікава з заклікам вызваліць палітвязняў пагражаюць не пусціць у эфір. Некаторыя вылучэнцы ад дэмакратычных партыяў здымаюцца з выбараў, а яшчэ некалькі праз цэнтраў абаркам абскарджваюць рашэнне акруговых выбарчых камісій. У Нарвегіі Андрасу Брэйвіку далі 21 год турмы. Забойцу 77 чалавек прызналі псіхічна здаровым. Штурхальніца ядра з Беларусі Надзея Стапчук, якую пазбавілі залатога алімпійскага медаля з-за станоўчага выніку допінг-тэсту, пакуль не атрымала прызавыя 150 тысяч даляраў.